Alain Rousse da Akitania Poitou-Charent Limousin eskualde haundiko presidente berria. Eunta laten oita iru kontseilari biltzen ditu eskualde berriak. Eunta zazpi sozialista gehi berdeenak, berroita zazpi zentro eskuinekoak eta ogoita bederatzi fronte nazionalarenak Ange Sainte-Marie eskualdeko ezkerreko. Autetxi berria gure gomita, egunan? Baita zuri ere. Beraz, Alain Rousseetek ez ditu, mugaz gaindiko harremanak aipatu atzo, hortan sartzen aldira Akitania Euskadi Euro Eskualdea eta CTP, Komunote de Travail de Pirene edo Pirinoetako lan elkargoa. Frantxua Maitia bestiak beste, hortaz damutu da sare sozialetan atzo, gai horiek ez direlako zure ustez Alain Rousseeten lehentasunak? Ez bat ere, Alain Rousseetek gai horiek aipatu ditu bere mintzaldiaren bigarren partean. Bi zatitan zerako mintzaldia, lehen zati bat, gero baziren talde politiko orokorren oharrak, eta gero bukatu du Alain Rousseetek bere mintzaldia, aipatuz zehazki Euroeskualdea, eta baita ere mendiko laborantza politika. Berazu, abertzale bezala, Euroeskualdea aipatu duzu jaanik, aintzin, bozak aintzin ere, horri esker zela edo zuela eskualegiak ezagupen bat ukaiten alko mega eskualde hortan, solasaldiak eraman dituzue gehiengo hortan, horri buruz? Guk bederen hauteskundeak aintzin eta hauteskundetara joaiteko gure zerrendan debate hori eraman dugu. Astetik mutu geraino eta erabaki bat ofiziala hartua izan da alde hortatik. Bez, gu ezker anitzako hautagai eta orai hautetxi guziak Euskal Herri elkargo bakar baten alde gira. Eta hemendik aintzina hautetxi gisa gure lana izanen da gai hori eramaitea Bordeleko hainbat lan batzordeetarat, ezkerreko gehiengo anitza hortarat ere, eta gure lana izanen da, transizio hori laguntzea, eta gu beti helburu berdinari buruz itzuliak gira, eta guk esperantza finkoa dugu, heldu den primaderan, Euskal Herriko hautetxiek, berriz ere baieztatuko dutela nahia azkar hori, eta esperantza bakarra dugu, Euskal Herri elkargoa sortu egingo dela. Hala ere, konfientzia beraz egiten diozu Alain Rousseeti, Euskal Herriko dozirentzat, Euskararentzat alta, ez zuen sos gehiago eman nahi ukan, hautetxin kontseiluak galdegin bezala besteak beste Alain Rousseetek, ez da kontra erran bat? Alain Rousseetek ez dakit hain zehazki gauzak erran dituen, guk hasteko badakigu, beraz, orain, eskualde kontseilu berria lekuan emana izan da atzo. Ondorioz, Euskararen erakunde publikoan ere eskualde kontseiluak beharko ditu izendatu irukide. Eta gero, ondotik, Euskararen erakunde publikoa eta eskualde kontseiluaren artean, elkarlana beharko da berriz bultzatu, sakondu eta agian, hizkuntz politika planifikatu bat berriz martxan emanez. Jakinez, gai hori begira, alor hortan, transizio garai batean girela, ikusita, Euskararen erakunde publikoa, westian aipatu logikatik, bilaka daitekela, gure nahi hasteko hori da, eduden primaderan, Euskal Herri elkargoaren kompetentzia osoa, eta bilaka daiteke, Euskal Herri elkargoaren erakunde publikoa. Egan nahi du mementoko transizio bezala, Jean-Claude Iriarte dela lehen dakari, Frantxua Maitiak utzi baitu, beraz, beha egoiten alda primadera arte, egan nahi du, Jean-Claude Iriartek segituko duela, eta ondotik izanen dela autetxi bat, edo eskualdeko autetxi bat presidente, EEP-en, edo EEP berrian? Normalki, barne araudiek hori emaiten dute, Jean-Claude Iriarte, izanen da hor primadera arte lehendakaria, eta ondorioz eskualdeari tokatzen zaio bere txanda oraino urte batez bederen lehendakari kargua asumitzeko. Aipatu dugu euro eskualdea, zuk zure gehiengoan, zure zerrendan, gai horietarik ez dituzuia urrun senditzen adibidez Limousin edo Poitou-Charenteko hautetxiak. Jakinez, Akitania eta Euskadiren arteko ahemana zela boi arte. Bai, nik Euro Euskaldea, eta nik bezala ere hemen eskolerriko beste ezkerreko sei hautagaiek, ere nahi baitu ezkerrekoak gehi Ariz Elizeak eza robotologikoa, ikuspegi berdina dugu Euro Euskaldeaz. Gure ustez, guk Euro Euskaldea ikusten dugu, molde bat, molde gisa, eskolerrian, eskolerri mailako hainbat lan hildo sakontzeko eta hainbat plak miltza eta politika publiko bultzatzeko zazpi herri aldean arloan egiara biztanda Euro Euskaldea haundiago dela erran osun bezala beste eskualde horiek ere parte hartuko dutela, baina gauza argia da ere, Euro Euskalde horren epizentroa Euskal Herria gerta daitekela. Nafarroa ere sartuko dela erran du Usue Barkosek? Hori da, bai. Ikusi egin dugu jada Usue Barkos, eta nik konfiantza osoa badut Usue Barkosen gobernuan eta bere nahikarian, eta Usue Barkosen gobernuko komposante guztietan, denak baikorki eta gogo honez eta gogo azkarrez sartzeko gogoa baitute Euro Euskalde hortan heldu den primaderan. Beraz, hor bada nire ustez moldea eta badira kompetentziak ere, denak ez, baina batzu bai, Euskal Herria aktibatzeko bere lurralde historikoetan. Ba, egin duzu zure zerrendan denak adostiztela Euskal Herria dela Euro Euskalde horren muina, bizka bat, ala ere Euskal Herriaren ikuspundu desberdina duzu, frantses sozialistek eta zuk adibidez? Baritaike, hori bai, menan, justuki politika ere muan, nik uste behar dira behar da beti entxeatu ikus molde ezberdinen edo ezberdin duen urbiltzen. Eta nik hasteko xumeeki bezain fermuki asmo hori badut. Ezkerreko ikuspegitik gauzak urbiltzea ere Euskal Herriko gaietan eta Euskal Herria ere kontutan hartua izan dadin sujeto politiko gisa. Eta nik uste dut, ezkerra hainitza balimada hainbat lekuetan, Euskal Herrian oino gehiago hainitzakoa da. Eta erran duzu bezala, egia, aipa abiatzen da ezker, nola erran, hexagonaletik, eta ezker abertzale bat. Eta nik uste dut, eremu hortan, behar direla zubiak eraiki, behar direla ikusmoldeak urbildu, eta nire ustez, elgar ezagutuz, delako elgarren arteko konfiantza onditzen eta elgarren arteko errespetua ere ondorioz. Hainez, zentu marri bai, zurekin segitzen dugu eta Euroeskualdea aipatzen ginuen ostion eta kapitulenkin bukatzeko Euroeskualde hori bai, Euskal Herria, zazpi provintziak batean hartuko dituena aurtendik goiti. Ze proiektu berezi ere maiten alda kuadro hortan, zehazki, zer egiten alda? Ba, nik uste dut, hartuta Euro Euskaldearen kompetentzia batzu autonomia erkideko gobernuarenak eta Nafarroko gobernuaren ahalak, hainbat arloko politika publiko ahaldirela bultzatu, bai adibidez lurralde antolakuntzan, azpiegiturak biztanena ere lantzen ahalko direla eskolerriko ikuspegitik, eta eman dezagun ere, beste adibide bat emaiteko, eman dezagun, kultur mailako ekimenak ere ahalko direla bultzatu. Hala, elburua delako, nuazpait, Europa osoan, Euro Eskualdean zer egina, edo elburua delako, justuki, kakotxen artean, mugaz gaindiko harremanak sakontzea, mugaz gaindiko, eta nik beti kakotxen artean emaiten dut, jendeen arteko loturak bultzatzea, eta ondorioz, elgar hobekiago ezagutzeko. Proiektu zehatzak badira edo dena itekoa da ona? Nunbait Nafarroa sartuz dena egiteko da, badira izan dira jaanik iraganean hainbat plangintza bultzatuak azpiegitura aldetik eta ere kultura lokoak berezikiago, agian gure helburua da ere beste hainbat arrotako ekimenak ere bultzatzea. Beran, oktarako egia da, beste abia puntu bat bezala arrezakela Nafarroaren sartziak heldu den primaderan. Abertzale gisa aurkeztu zira sozialisten zerrendan, zure autonomiaren atxikitzeko itzartu zirea sozialistekin? Bistan era. Nere, astapeneko nere baldintza, lehen baldintza hori zen. Eta hori haiekin mintzatu eta lortu dut. Eta atxikitzen dut, mintzatzeko eta nire ikuspegi propioa emaiteko hainbat arlotan, eta ere bozkatzeko eskubide osoare badut nahi dutan bezala. Hara, salbu bozkatzeko libertate hortan, baziren bibaldintza lan batzordeetan badut bozkatzeko ahalmen osoa, balintza bakarra nuen, lehen dakariari, gara betu alain guzeteri, nire goza emaitea. Eta hori bat ere arrazorik gabe onartu nuen. Atzo Prezeski alain guze autatia izan da lehen dakari, amabos lehen dakari ordeak finkatu dira, otsailean ondoko bilkura. Hala ere, badakizu zer lan taldetan hariko ziren? Bai. Nik bilabetez, funtsian zerrendako besteekin, bilabeteko kampaina osoa eta luzea eraman dut. Baxe Nafarroako erriko etxe guziak gehi Azparne aldea eta Xibiroko batzure egin ditut. Horretara eta 78 erriko etxe, kasik 300 autetxeekin ere elkartu. Eta dener errandiet, nik bi arlotan nahi nuela implikatu eskolde kontseilu hortan. Hau da, laborantzako batzorde irankorrean sartzea. Eta hor, nolazpait azken 80 urte hauetan koherentzian definitu dutan laborantzako ikuspegiaren bultzatzeko eta hainbat dosierren bultzatzeko, erren nahi baitu, 80 urte hauetan, nik eta beste batzuk hemen Euskal Herrian laborantza iraunkora, errikoia eta kalitatezkoaren aldeko autoa egindulako. Eta badira arlo hortan hainbat eragile ari direnak hemen egunero eta urtean zehar lan hortan. Eta beraz nik nahi dut izan laborantza molde horren boz gora gailu eskolde hortan. Nahi duzu eta izan, izanen ala ere da nahi duzula eta izanen zira edo sartuko zira edo ez da izan? Bai. Sartuko naiz. Sartuko naiz eta gainera galde egin dut ere hor delegazio berezi eta oso bat, beraz mendi politika zorokorki eta mendiko laborantzaren delegazioa okaitea. Aliz Leiziaga zaherrek ere ez, galindu laborantzan sartzea? Bai, Aliz ere, aipatutuko Alizekin, Aliz ere hortan sartuko da. Eta bigarren arloa, beraz hori bestean erraduntan ez da, bigarren batzorde bat ere, beraz, da han deitzen dutena mugaz gaindikoa, beraz hortan sartzen erako ere, Akitania Euskadi, Nafarroa, Euroeskoldea. Eta orokorki hartuz eskualde haundia, zoin dira lehen juzeten gehiengoaren lehentasunak Akitania, Poitou Charentes, Limousin mega eskualde hortan? Lan hildo nagusiak, obra haundiak egiteko? Ba, lehenik lehen juzetek erranduen bezala atzo aktibatzen eta martxan jartzen ikasi beharko da mega eskualde haundi hori. Lehen eskualde bat zena, orain beste bilotzen dira hori, beraz hor jaanik badira mekanismo berriak bultzatzeko. Gero nik uste dut, Alain Rousetek aipatu du politika orokor planifikatuak eta orekatuak nahi dituela eskualde guzietan, eskualdiak, eskualde ezberdinak ahantziak ez ditezen, entxeatzea ere ez bilakatzea eskualdea soilik bordele edo bordele inguruaren diru isurtze gisa edo. Beraz, hala, eskualde guztiak ezagotuak izan daitezen eta paradoxalki eskualdea ahonditu egiten delako, Alain Rousetek ulertua du, beharko dituela eskualdeetan, eragile eta solaskide ongi identifikatuak. Eta beraz, hortarako esentzu hortan ere du, Alain Rousetek ulertua, importantzia handia badola, Euskal Herriak, Euskal Herri gisa ere ezagutua izaitea, eta nortasun hori finkatua izan dadin, instituzio baten bitartez ikusita ere, eskoalegi elkargoa osatzen barimada, bidaka daitekela mega eskualde handi hortan, bigarren indar politikoa Metropole du Grand Bordeaux delako horren ondotik. Tres, horrek ere badu bere garantia. Bururatzeko, Alain Jusetek errandu hauteskundeak aintzina abiadura hundiko linea hortan etzuela zentima bat gehiago ezagiko eskualdeak. Euro eskualdea defendiatziak iran, ez zote du berriz edo ez zote da berriz bultzatuko proiektu hori? Ikusiko da, hori gero garen du. Azteko atzo bere mintzaldi luzean, Alain Jusetek lehendakari berri gisa, zehazti aipatu ditu azpiegiturak, bide azpiegiturak eta tren bide azpiegiturak, ez du aipatu ere egin, abiadura handiko treina, eta abiadura handiko treinaren tren bide berriak. Beaz, badakizu, eta hori gauza jakina da orain, akordio politikoat badugu gara, beraz, Alain Rousset eta Europa Ekologien artean, eta hor badira aski termino zehatzak, akorde politiko hori begira. Beaz, gero ikusiko da gero hori begira zer pasatuko den, manan momentuan, ez da aipatu ere egiten, abiadura handiko treinik eskualde hortan. Andi Santomari, ala, beraz autetxi berria zira ezkerrekoa eskualde handi hortan, Akitania izeneko eskualde handi hortan, ez dakit izena noiz finkatuko den, behar bada otsailan, zuzen otsailan preseski bilkuran noiz duzue? Finkatzeko da behar. Gehiengoaren asmoa da, hiru hilabetez hautatzea, gero uste dut, Estatu Kontseiluak emaiten duen sei hilabete arte ere. Beraz, uste dut, legalki edo, horariteko, sei hilabete badela, beran agian lasterrago hautatu egingo dugula. Hortarako behaz atzo osatu da lantalde berezi bat. Horren, proposamenak egiteko gero penarioari edo biltzako doko gari. Ikusiko beraz, segida ukanen duten gai guzi horiek, Andi Santomari, mila esker gurekin izanik goizuntan. Mila esker, mila zueri.